चढ़ल ई दीवाना हो गइल, जवानी के महंगा खजाना हो गइल, कारी अखियन से कितना हंगामा हो गइल। जब जब देखे तो है टिंकू जिया, टिंकू जिया इसिक के इंजन जरावे जिया। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया इसिक के मंजन घिसलो पिया। अरे मचम मचम तू कम का कम कम लागे लू ब्यूटीफुल पटाला है। ऐसे बिलन जैसे बतिया न कर, पर जाही रोइन धड़का दे जिया। अच्छा जिया धड़का ता तो संभाला, जो बन पर डालल बताला पिया, हताला पिया इसक के मन जन घिसला पिया।